تهران رفتی تو دیوونه انداز تنهاییم یک به میلیونه کاشکی بودی پیشم به حرف زمستونه بهونم اینه بغلم کنی بهونم اینه بغلم کنی الان باید بودیم کف مهد صدا موزیک بره بالا کنار تو فیوه میخوندیم مکاری و صدامونو میکردیم توی گوش ملت خراب شد سر تو اسمه من گردم کردی یه وسط اگزم موندم سرت شب ایدم ولی حزمم کردی تو مثل اسمم تا تکس میدادی بعد مودم علم که ساده خودم و زود میرسوندم سر تو همه رفیقامم نموندم تو شلوغه من تنها موندم سلامت تو توی تهران رفتی تو دیوونه انداز تنهاییم یک به میلیونه کاشکی بودی پیشم به حرف زمستونه بهونم اینه بغلم کنی بهونم اینه بغلم کنی اینه کاری آیور دوشیرمده سنینه اولان هر امز بیرمده Kaybettim yörüngeme bulamıyorum Geleceği düşününce ben bunalıyorum Eskisi gibi kalbim saramıyor mu? Bilmiyorum artık seni tanımıyorum İstesem de ellerini tutamıyorum Gerçekten bu olanlardan utanıyorum Eskiden ben geçmişte bir yerde Aşık oldum o lanet gözlerine İnandım bütün o sözlerine Ama sen gittin söz verip de Yıkıldı dünya bak üzerime Dudaklarımda var bir kelime O da adım seviyorum seni deli gibi Unutamadım geçmişimizi Sen hemen tutuyu Tehran Rafti tut divune Andoz tanhayi